محض حصول برکت کے لیے تلاوت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء، اور یہ ترجمہ بھی کیا جائے اے لوگوں تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. اس آیت پر تو میں گفتگو نہیں کروں گا، ابھی مجھے کچھ دیر پہلے یہ یاد آیا کہ اس وقت تمام مدارس میں ختم بخاری شریف کی تقریبات ہوتی. ہمارے یہاں طلبہ 7 سال پڑھنے کے بعد جب 8ویں سال میں داخل ہوں تو یہ سال ان کے لیے دورے حدیث کا کہلاتا ہے کہ اس میں دورے حدیث یعنی حدیث کی کتابوں کی تکمیل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد انہیں سند حدیث دی جاتی. عموماً بخاری شریف کا تتیمہ شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے، اور عموماً دینی مدارس میں پوری دنیا میں جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے 15 شعبان سے لے کر 15 شوال تک چھٹیاں ہوتی ہیں 2 مہینے. کوئی اساتذہ اگر باہر کے ہیں تو وہ اپنے گھر چلے جائیں، طلبہ اگر باہر کے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر 2 مہینے کے لیے چلے جائیں، اور پھر آن کر کے پورے 10 مہینے تسلسل کے ساتھ پڑھیں. اور دینی مدارس میں رواج یہ ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی جاتی، اور وہ تقریب ختم بخاری کے نام سے موصول. جیسا کہ شہر بھر میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مدارس میں ختم بخاری شریف کی تقریب منعقد. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف امام بخاری پر کلام کیا جائے کہ جنہوں نے بخاری شریف کو لکھا کہ امام بخاری کن فضائل کن کمالات کے حامل، تاکہ ایک شخصیت ہمارے سامنے تو آئے کہ جس کو لوگ امام بخاری کہتے ہیں تو یہ کون صاحب ہے. آخری حدیث جس پر تتیمہ ہوتا ہے، براہ راست اس آخری حدیث کو سننے والے حضور علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری کے درمیان تقریباً 4 واسطے اور بھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الا الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس پر امام بخاری نے بخاری کا تتیمہ کیا، اور شروع میں انما الاعمال بالنیات سے اپنی بخاری شریف کا آغاز کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، ہلکے سے مراد آسان، مگر ثقیلتان فی المیزان جب کل قیامت میں ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو تولنے کے اعتبار سے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. وہ کلمتان، وہ کلمات 2 کلمے کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ حضرات بھی بلند آواز سے پڑھیں تاکہ ہمیں ثواب ملے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ روایت کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، اور امام بخاری نے اس پر بخاری شریف کا تتیمہ فرما دیا. کتاب الدعوات میں بھی یہ حدیث ہے، وہ حدیث اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی دن بھر میں یہ کلمہ 100 مرتبے پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمہ 100 مرتبے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ راوی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کوئی 100 مرتبے سبحان اللہ وبحمدہ وہ کلمہ تو آگے دوسرا صرف اتنا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اتنے گناہ معاف کرتا ہے 1,000، 2,000، 1,00,000، 2,00,000 فرما اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ حدیث کتاب الدعوات میں ہے. اچھا اس دونوں کے بعد اب آئیے حدیث تو آپ نے سماعت فرما لی. جہاں آپ اور اوراد وظائف پڑھتے تو ایک تسبیح آپ کسی وقت بھی اس ہم کی پڑھ لیا کریں سبحان اللہ وبحمدہ اتنا پڑھ لیا کریں. ٹھیک چلیے اب آگے آئیے. امام بخاری قوم ابتدائی زندگی امام بخاری بخارا کے رہنے والے تھے. ان کا نام جو ان کے والدین نے رکھا وہ محمد. ان کے والد کا نام اسماعیل. ان کے دادا کا نام ابراہیم. ان کے پر دادا کا نام مغیرہ جعفی. کہتے ہیں کہ ان کے پر دادا آتش پرست تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. جب آپ سیاسی طور پر دیکھیں یہ دور عباسی سلطنت کا تھا. ہارون رشید کا ایک بیٹا جس کا نام امین تھا یہ دور اس کا تھا. تو اب جب یہ خلفا یا بادشاہ اپنا نظام بناتے تو ہر جگہ ان کے متعین کرنا حاکم بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں گورنر یا وزیر اعلی. تو اس زمانے میں بخارا کے جو حاکم تھے ان کا نام تھا یمان جوفی. تو اس زمانے میں جب آدمی کسی کے نام ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو بطور احسان یا اپنی شناخت کے لیے اس کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ لگا دیا کرتا تھا تاکہ یہ ہو کہ بھئی ان کا احسان اور مہربانی کی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. چونکہ ان کا نام یمان جوفی تھا اس لیے امام بخاری کے نام کے ساتھ بھی امام بخاری جوفی لکھا جاتا. یہ نام منتقل ہوتا چلا آیا. تو اصل میں یہ حاکم تھا یمان جوفی کہ جن کے ہاتھ پر ان کے پردادا نے اسلام قبول کیا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایک حادثہ یہ ہوا. ان کی پیدائش 194 اور ان کا وصال 256. ان کی پیدائش 13 شوال جمعے کا دن بعد نماز عصر ہوئی اور ان کا وصال 256 شب عید یعنی 1 شوال صبح عید کا دن. آج رات میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وصال. اللہ تعالی کی حکمتیں اللہ تعالی جانتا ہے کہ گویا 62 میں 12 باقی تھے اور امام بخاری کا وصال. 12 اور گزر جاتے تو امام بخاری کی عمر پوری 62 کی ہو جاتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی قدرت کے فیصلے کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ایک مولانا جن کو میں جانتا تھا بہت ضعیف تھے تحریک پاکستان میں بھی رہے اور بہت مشہور تھے وہ مسلم بی اے کے نام سے. اس زمانے مسلمان گریجویٹ نہیں ہوتے دینی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ تھی تو مولانا نے انگریزی پڑھی. جب تحریک چلی تو انگریزی میں گفتگو کرنے میں بڑے مشہور تھے مولانا مسلم بی اے. اور لاہور میں انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی جو مسجد کا نام بھی مسلم مسجد رکھا گیا. خدا کا کرنا دیکھیے کہ کل صبح ان کی عمر 100 کی ہونے والی تو پورے لاہور میں مسجد کو سجایا گیا. سارے علماء کو مدعو کیا گیا کہ بھئی کل 7 جشن منایا جائے گا مولانا مسلم بی اے صاحب کا. اب غور کیجئے کہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے اور مولانا کا آج انتقال ہو گیا 100 میں ایک دن کم. ایک دن کم تھا. اور آج رات وصال ہو گیا، وہ دن میں جو ان کے لیے خوشی اور تہنیت کے پیغامات اور جو لوگ جمع ہوئے، وہ سارا کا سارا مجمع ان کے غم میں تبدیل ہو گیا، اور ان کی نماز جنازہ دوسرے دن ہوئی، اور مسلم مسجد کے گوشے میں جو بالکل لبے سڑک ہے اس میں ان کا مزار ہے. اب یہ ایک دن باقی ہے 100 سال کی عمر میں، تو اللہ کی اس میں بہتری کی. امام بخاری 12 دن باقی تھے 62 سال کی عمر میں، اور امام بخاری کا شب عید وصال ہو گیا. اب آئیے امام بخاری کے ساتھ جو واقعات اور معاملات ہوئے. امام بخاری جب پیدا ہوئے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، جیسے معمول کے مطابق بچے پیدا ہوتے ہیں. اچانک امام بخاری کی بینائی چلی گئی، دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے. اب کسی ماں کا بچہ اگر نابینا ہو جائے تو ماں باپ کو ذہنی کتنا کرب، کتنی مشکل، کتنی پریشانی ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آپ میں کسی کا بچہ اگر نابینا ہو تو پوری زندگی محتاج رہتا اور پریشان رہتا. ان کی والدہ ماجدہ بڑی پریشان تھی. والد کا انتقال جو اسماعیل ہے وہ تو ان کے چھپن میں ہو گیا تھا. اب اماں بہت پریشان تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہ تھی، اور ہما وقت نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کی آنکھوں کے لیے دعا کیا کرتی کہ اللہ تعالی میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دے. جو امام بخاری کو تو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، اور وہ ہمارے مسلک سے بھی تضاد رکھتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لے کہ ہمارا جو مسلک اہل سنت کا انہوں مشرک کہنے میں، کافر کہنے میں، بدعتی کہنے میں ذرہ برابر تردد نہیں کرتے. میں ان سے پوچھتا ہوں جو تمہارے زبان پر بخاری بخاری بخاری، اگر امام بخاری نہ ہوتے تو پتہ نہیں تمہارے معاملات کا کیا ہوتا، تھکتے نہیں. اب یہ ان سے پوچھا جائے. امام بخاری کی والدہ ماجدہ روزانہ جب دعا کرتی اپنے بیٹے کی آنکھوں کے لیے، تو ایک دن امام بخاری کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ صاحبہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے اور تمہاری بیٹے کی آنکھیں لوٹا دی، تمہارے بیٹے کی نگاہ اور روشنی لوٹا دی. یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. والدہ ماجد جب صبح اٹھی اور امام بخاری جب اٹھے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ بالکل آنکھیں آ رہے تھے، ساری چیزوں کو دیکھنے والے. اب مجھے بتائیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوئے ہزاروں برس گزر گئے، امام بخاری کے وصال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے وصال میں اور حضرت امام بخاری کی پیدائش صدیوں کیا، ہزاروں سال کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ ان کی اماں جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی؟ پھر قدرت کا یہ فیصلہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتہ لگ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اماں کی دعا قبول فرما لی اور امام بخاری کی جو نظر ہے وہ واپس پھیر دی؟ کیسے پتہ لگا؟ معلوم ہوا کہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے تصرفات ایسے ہیں کہ جن کو عقل و خرد جو ہے وہ نہیں پا پاتا، نہیں سمجھ سکتی. اور جب امام بخاری اٹھے تو ان کی آنکھیں اتنی روشن ہو گئیں، اتنی روشن ہو گئیں. ان کے ایک ہم عصر امام کہتے ہیں، تاریخ کے مطابق 16 برس کی عمر میں انہوں نے حج کیا. ان کے بھائی بھی ساتھ میں تھے، ان کا نام احمد بخاری اور ان کی والدہ بھی ساتھ. امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں حج کرنے کے بعد اپنی والدہ اپنے بھائی کو بخارا بھیج دیا، خود مکہ مکرمہ میں رہے، علماء سے حدیث اخذ کرتے رہے، مدینہ منورہ پہنچے، وہاں بھی علماء جو ملے ان سے حدیثیں لیں، ان سے حدیثیں اخذ کری. ایک بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے، امام فریاد، کہ امام بخاری نے ایک تاریخ لکھی بڑی ضخیم، جو تاریخ بخاری کہلاتی، بڑی ضخیم تاریخ. اس زمانے میں یہ کروفر، یہ بجلی، یہ لائٹ، یہ ٹیوب لائٹ، یہ تو کچھ ہوتا نہیں. امام بخاری کی بینائی اتنی عجیب و غریب ہوئی کہ امام بخاری نے وہ پوری تاریخ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے لکھی، چراغ اور بتی نہیں تھی، چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کے پرد و جواب میں آپ نے تاریخ لکھی، اور جو بڑی ضخیم کتاب ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی عطا فرما دی کہ چاند کی روشنی میں ایک ضخیم کتاب امام بخاری نے لکھ دی. اور امام فریابی کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب امام بخاری کی داڑھی بھی نہیں نکلی، اس وقت انہوں نے یہ تصنیف فرمائی. غرض یہ ہم ابتدائی واقعات میں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا تو انتقال ہو گیا، پھر امام بخاری نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے قصبے میں حاصل کرنے کے بعد انہیں شوق ہوا حدیث کے سماعت اور حدیث کے اخذ کرنے کا. امام بخاری اب حدیث اخذ کرنے کے لیے نکلے تو بخارا، سمرقند، تاشقند جو روسی ریاستیں کسی زمانے میں، یہ اسلام کا بہت بڑا گڑھ مانی جاتی. ایک بات میں عرض کروں آپ سے، اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ بخارا اور روسی ریاست، یہاں اسلام کتنا پھیلا ہوگا، کیسے نمازی، کیسے دیندار ہوں گے. اعلی حضرت فاضل بریلوی سے ایک سوال کیا گیا رحمت اللہ تعالی، مسئلہ دقیق ہے سمجھ میں نہیں آیا تو بعد میں پوچھ لیجئے گا. کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنے کا کیا حکم؟ باپ خاں نے لکھا، جب موضع سجود پر مقتدی کی نظر، یہ جو نظر کا دائرہ ہے، اس کے باہر سے گزر سکتا، مگر کہاں گزرے گا؟ مسجد کبیر میں. یہ ہماری مسجد، مسجد کبیر میں. کوئی اگر پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا تو اس صف سے بھی آدمی نہیں گزر سکتا. کراچی کی بہت بڑی میمن مسجد، بولٹن مارکیٹ والی، اس کے اگر پچھلی صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو مسجد کے محراب والی صف سے بھی کوئی آدمی نہیں گزر سکتا. بحث یہ چلی کہ مسجد کبیر کیا ہے. سائی نے پوچھا اعلی حضرت سے، حضور یہ مسجد کبیر کہاں ہے؟ اعلی حضرت کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، چٹائی اور بوری پر بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کی. تو اعلی نے فرمایا ایک مسجد ہے روس میں، جس علاقے نام ہے علاقے کا خوارزم، اس میں ایک مسجد ہے جس کا ایک ربع 4000 ستون پر مشتمل ہے. تو گویا پوری مسجد آپ دیکھیے، ہماری مسجد کے ستون ناپیے، اس علاقے کی بڑی مسجد میں شمار ہوتی ہے، بھائی کوئی 20-25 یا 30 ستون ہوں گے. وہ خوارزم میں اتنی بڑی مسجد ہے کہ اس مسجد کے ستون 16000 ستون پر وہ مسجد ہے. تو مسجد سے اندازہ لگائیے کہ اسلامی تعلیمات وہاں کیسی ہوتی ہوں گی، کیسے مسلمان ہوں گے، کیسے اسلام کا ڈنکا بج رہا ہوگا، کیسے محدثین اور کیسے اساتذہ ہوں گے کہ جہاں اتنی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. خالی ماڈل کے لیے تو نہیں بنائی، نمازی ہوں گے اتنے. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سارے علاقے یہ اسلام کے دین کے علوم دینیہ کے مرکز کہلاتے. امام بخاری نے سب یہاں دورہ، جیسے میں نے عرض کیا مکہ گئے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ گئے، بصرہ کے بعد میں مصر گئے، شام گئے، دمشق گئے. خود امام بخاری نے اعتراف کیا کہ میں حدیث اخذ کرنے کوفے اتنی مرتبہ گیا کہ باوجود اتنی بہترین یادداشت کے مجھے بھی معلوم نہیں کہ میں کتنی مرتبہ کوفے گیا. اب بحث چلی امام بخاری کوفے کیوں گئے. لوگ تو امام اعظم کو مانتے نہیں اہل حدیث وغیرہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو خالی 17 حدیثیں یاد تھی وغیرہ وغیرہ، توہین کرتے ہیں ان کمبت. یہ بتائیے کہ امام اعظم کے وصال کے بعد ایک اندازہ، جب امام بخاری کوفے پہنچے تو امام اعظم کے وصال کے 80 برس کے بعد امام بخاری کوفے پہنچے. کوفے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے علم حدیث حاصل کیا. اب ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کوفے پر، جیسا کہ مشہور کوفی لا یوفی کہتے ہیں، کوفے کے لوگ وفادار نہیں ہوتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد کوفے پر ایک داغ لگ گیا، اور آج تک آپ عراق کا حال دیکھ لیں، پچھلی تاریخیں دیکھ لیں اٹھا کر، کہ کتنا قتل عام اور کیسا ہوا. ایک بادشاہ کو مارنے کے بعد عراق میں پیر میں رسی باندھ کر پورے شہر میں گھسیٹا گیا، یہ تک وہاں ہوا تو یہ کبھی بھی وہاں امن و امان بحال ہی نہیں رہا. سال دو سال دس سال ایک قتل عام وہاں ہوتا رہا. غالباً امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کبھی بھی وہاں امن و امان عزیزان گرامی نہیں رہا. اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا. اب آئیے کوفے سے متعلق کچھ معلومات. جو امام بخاری کوفے پہنچے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے دار الخلافہ مدینہ منورہ سے کوفے منتقل کر دیا. جب کوفے منتقل ہوا تو امیر المومنین کوفے میں رہتے, اس لیے ساری دنیا کا مرکز کوفہ بن گیا. تحصیل علم کے لیے بڑے بڑے محدثین وہاں جمع ہو گئے. اب آئیے کوفہ بسا کیسے. ایک تو حضرت علی نے نقل مکانی کی. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی بڑے مشہور ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود, جو صحابہ کے استاد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے آ گئے, اور کوفے آنے کے بعد انہوں نے گلی گلی درس حدیث جب شروع کیا تو ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا, یا عبداللہ ذرا اپنے شاگردوں کو جمع کرو, کتنے ہیں. حضرت علی دیکھنے آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہیں درس حدیث دیتے سارے مدارس کے طلبہ کو جمع کیا تو ایک بہت بڑا میدان بھر گیا. عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے حضرت علی نے جب دیکھا تو ان کو دعائیں دی. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سند جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. حضرت امام اعظم کی سند یہ ہے, امام اعظم کے استاد تھے حضرت حماد. حضرت حماد کے استاد تھے ابراہیم نخعی, اور ابراہیم نخعی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے علم سیکھا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سند حدیث ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں. میں نے مطالعہ کیا تاریخ کا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کوفے جب لوگ منتقل ہوئے تو 70 بدری صحابہ کوفے میں تھے, جن کی مغفرت و جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا. تو 70 بدری صحابہ کوفے میں تھے. اور ایک واقعہ ہوا مکہ مکرمہ صلح حدیبیہ کے وقت میں, حضور علیہ السلام صحابہ احرام باندھ کر آئے, کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام ملا کہ آپ چلے جائیے, آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے, سال آپ موقوف کر دیں. تمام صحابہ کرام احرام باندھے ہوئے, سب نے قربانیاں کی اور احرام اتارا, اور آئندہ سال حج کرنے کا اہتمام ہوا. حضرت عثمان غنی جو وہاں گئے کافروں سے مذاکرات کے لیے, ان کو واپس آنے میں اتنی دیر لگی, کسی طرح یہ مشہور ہو گیا کہ شاید مکہ والوں حضرت عثمان کو قتل تو نہیں کر دیا رضی اللہ عنہ. اب صحابہ کرام جن کی تعداد تقریباً 1500 یا 1700 بتائی جاتی, حضور کے ہاتھ پر بیعت آخری دم تک لڑنے کی, اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو آخری دم تک ہم مکہ کے کافروں سے لڑیں گے. سب بیعت کر رہے ہیں, سب بیعت کر رہے ہیں 1500. جب سب نے بیعت کر لی تو یہ اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. آپ نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں کہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو دیکھو یہ ہاتھ میرا اپنے ہاتھ اور یہ ہاتھ عثمان کا, تم سب نے تو بیعت کر لی, اب عثمان کی بیعت میں کرتا ہوں. اپنے ہی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر حضرت عثمان کی بیعت کی. اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید جس پہ نازل ہوا, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب, جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی بظاہر تو آپ کا ہاتھ تھا, اور حقیقت میں انہوں نے بیعت تو اللہ کے دست قدرت پر کی. فرما ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ کا دست قدرت. تو یہ وہ ہیں بیعت رضوان والے صحابہ, ان میں 300 کے قریب صحابہ یہ کوفے میں موجود تھے. تو کوفہ ایک علم کا اور فضل کا ایک گہوارہ تھا عزیزان گرام. جہاں امام بخاری پہنچے, اس لیے بخاری میں امام اعظم علی ابو حنیفہ کے کئی شاگرد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے عزیزان گرامی اساتذہ میں. فن حدیث میں جو مدرسین ہیں انہوں نے دیکھا کہ بخاری میں 22 ثلاثیات. ثلاثیات اس کو کہتے ہیں کہ امام بخاری میں اور حضور علیہ السلام کے درمیان صرف 3 واسطے, وہ حدیث بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے. یہ امام بخاری کا بخاری نے یہ شاہکار کہ 22 حدیث ثلاثیات ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام امام بخاری میں صرف 3 واسطے, دوسری حدیث ہیں کسی میں 4 ہیں کسی میں 5 ہیں, جہاں جہاں روایت ملی امام بخاری لیتے رہے, 3 واسطے. اب غور فرمائیے 22 ثلاثیات میں سے 11 ثلاثیات مکی بن ابراہیم کی ہے, اور مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. تو کیا نتیجہ نکلا؟ جو بخاری بخاری کرنے والے اہل حدیث ہیں غور سے تو دیکھیں, یہ 22 ثلاثیات میں سے 11 ثلاثیات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد مکی بن ابراہیم کے. کیا معلوم ہوا؟ امام بخاری کے اساتذہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد, ان کے مشائخ میں امام بخاری کے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد, اور باقی جو 11 ثلاثیات ہیں ان کی بھی تحقیق کی جائے تو کئی اس میں حضرات کوفی ہیں, وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ایک بات, امام بخاری کے جو والد تھے اسماعیل, یہ بھی محدث تھے, حدیثوں کو روایت کرتے تھے. انہوں نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن مبارک سے. اگر امام بخاری بچپن میں ان کے والد کا انتقال نہ ہوتا, امام بخاری اپنے والد سے بھی روایت کرتے, اور یقیناً امام بخاری اپنے والد سے حدیث بیان کرتے, تو اس میں حدیث میں امام بخاری کے والد کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک, جن کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث, یہ حدیث کے امیر المومنین ہیں. لیکن امام بخاری نے کیا کیا کہ اپنے والد ماجد نے جو کچھ لکھا اور عبداللہ ابن مبارک کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں سے مکمل استفادہ کیا, اور عبداللہ ابن مبارک کی جو مرویات ہیں ان کو حفظ کیا. اس اعتبار سے امام بخاری کے مشائخ میں ایک واسطے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی موجود ہیں, اور عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. بات نکلی تو میں عرض کر دوں, یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک. کشف المحجوب میں حضرت داتا گنبش علی حجویری ایک باب باندھا عبداللہ ابن مبارک, اور عبداللہ ابن مبارک کے فضائل اور مناقب بیان کیے کہ ان کو اللہ نے توبہ کیسے نصیب کی, اور پہلے کے دنیا دار آدمی تھے, توبہ کرنے کے بعد دنیا بھر میں دیکھا مجھے کہاں پڑھنا چاہیے. اس نے اتفاق کہ حضرت امام اعظم کا درس بہت مشہور تھا کوفے میں, یہ کوفے چلے گئے, ان کی والدہ بھی ساتھ امام اعظم سے پڑھنے لگے. طالب علم کیا کرتے ہیں, کچھ پڑھنے کے بعد ہمیں تکرار کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں تاکہ اپنے سبق کو یاد کیا جائے. عبداللہ ابن مبارک ایک باغ میں جاتے اور وہاں کتاب کو یاد کرتے. ان کی اماں کو معلوم تھا کہ بیٹا کہیں نہیں ہے, باغ میں گیا ہوا, آ جائے. جب کافی دیر گزر گئی اور عبداللہ ابن مبارک واپس نہیں آئے تو اماں ان کو تلاش کرنے نکلی کہ دیکھیں بیٹا کہاں. وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ کتاب پڑھتے پڑھتے ان کو نیند لگ گئی, اور کتاب تو ان کے سینے پر ہے اور آنکھ لگ گئی. ان کی اماں جب پہنچیں یہ دیکھ کر حیران رہیں گے, کالا ناگ سانپ اپنے منہ میں گلے ریحان کی ٹہنی لے کر عبداللہ ابن مبارک پہ پنکھا چل رہا. اب جن کے شاگردوں کا مقام یہ ہو, ان کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کا عزیزان گرامی مقام کیا, اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک. یہ اہل حدیث سے پوچھو, بتاؤ کہیں جان چھڑا سکتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ؟ غیر بات دور نکل گئی, حضرت امام بخاری پوری دنیا کو میں اور کوفے میں امام اعظم کے شاگردوں سے سب سے زیادہ حدیثیں اخذ کی. جس کو اسماء الرجال پر دسترس ہو وہ بتائے گا کہ کتنے راوی امام بخاری کی بخاری میں کوفی راوی ہیں. جناب حدیثیں اخذ کرتے رہے, اور علمی کمالات کا عالم یہ ہے انہیں 600,000 حدیثیں یاد. وہ ایک جگہ کسی شہر سے ملنے کے لیے گئے, امام بخاری وہاں سے اٹھ کر چلے گئے, ان کے مہمان آئے. وہ شیخ نے مہمان سے کہا تمہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی, اگر تم تھوڑی دیر پہلے آ جات تو میں تمہیں ایسے بچے سے ملاقات کراتا کہ جس کو 17,000 حدیثیں یاد. انہوں نے بڑا افسوس کیا, کہا وہ بچہ کہاں رہتا, انہوں نے پتا بتایا. اب یہ امام بخاری کو تلاش کرنے کے لیے نکلے, نکلنے کے بعد امام بخاری کو پا لیا اور پانے کے بعد بڑے ادب سے ملے, کہا صاحبزادے میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے 17,000 حدیثیں یاد. مسکرا کر فرما 17,000 نہیں, مجھے 70,000 حدیثیں یاد. یہ بالکل عزیزان گرامی بچپن کا عالم تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اور خود امام بخاری اپنا کمال خود بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ بصرہ پہنچے, سارے محدثین جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد امام بخاری نے کمال یہ بتایا کہ محدثین کو سارے طرق پر اطلاع ہوتی, یعنی کون سی حدیث کون کون سے طریقے سے بیان کی گئی. امام بخاری نے بصرہ والوں کو کہا آج میں تمہیں وہ کمال دکھاؤں گا کہ تمہارے پاس حدیثیں تو موجود ہیں اور راوی بھی موجود, مگر میں تمہارے سامنے وہ حدیثیں بیان کروں گا کہ جن کے راوی جو تمہارے پاس ہیں ان کے علاوہ. محدثین کو بڑی دلچسپی ہوتی, وہ بیٹھ گئے سنی. تو انہوں نے جو حدیثیں وہاں کے مشائخ کے پاس موجود تھیں وہی حدیثیں دوسری سند سے بیان کی اور مجمع دنگ رہ گیا. امام بخاری بولیاں رہنے کی تمام طرق پر ان کو اطلاع. تو کسی عالم نے کھڑے ہو کہا امام بخاری آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا. فرما آج نہیں, کمال تو ہم نے ایک مرتبہ اور کیا. ان کا ذرا وہ بھی بتا دیں کیا کمال کیا. کہنے لگے کہ میں جب آیا کسی زمانے میں بصرہ گئے یا کہیں بغداد تو وہاں کے علماء جمع ہو گئے. کبھی کبھی علماء میں یہ اچھی بات نہیں, تھوڑی سی مایوب ہے. آدمی کو ذرا سوچتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنے پانی میں, حالانکہ اس سے منع کیا گیا. بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے کتاب میں مسئلہ دیکھتے ہیں پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ایسا اگر ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے. جب مسئلہ بتایا جائے پھر دیکھتے ہیں اگر صحیح ہو تو اس کی جان بچ جائے, پھر خود ہی کہتے ہیں فلاں کتاب میں تو یہ لکھا ہوا. ایسا کرنے سے علماء نے اس کو حرام لکھا, یہ علماء کی تذلیل ہے, ایسا نہ کیا. مگر وہ ایک فنکار جب آیا ہے حدیث تو اس کے فن کو دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے کیا کیا, 10 شاگرد جمع کی محدثین سب کو سبق پڑھایا اور 10 کو یہ کہا کہ تم ایسا کرنا امام بخاری جب بیٹھیں تو تم سند بیان کرنا اور سند بیان کرنے کے بعد حدیث دوسری پڑھنا, اس سند کی حدیث نہیں پڑھنا. ایک عالم کھڑا ہوا امام بخاری موجود, اس نے سند پڑھی ان فلان فلان فلان فلان سے فلان فلان سے فلان فلان فلان سے سنا, پھر حدیث پڑھی دوسری سند کی. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا, امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کو اس پر اطلاع ہے. فرمایا 10 حدیثیں بیان کر دیں. امام بخاری سر ہلا کر نہیں مجھے اطلاع نہیں. جو جاہل قسم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے میاں اونچی دکان پھیکے پکوان تم دے دوتے بخاری بخاری لگتا کچھ جانتے ہی نہیں, ہر حدیث پر گردن ہلا رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں. انہوں نے 100 حدیثیں مکمل کر لی, ایک ایک طالب علم نے 10 حدیثیں سنائی. اب امام بخاری کی باری آئی, کمال دیکھی کیا. امام بخاری نے فرمایا فلاں آپ کے شاگرد نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کی سند یہ ہے, یہ سند نہیں جو اس نے پڑھی, اور جو اس نے سند پڑھی اس کی حدیث یہ. یعنی اگر میری بات سمجھ رہے ہوں گے تو جو حدیث پڑھی اس کی سند پڑھی اور جو اس نے سند پڑھی اس کی حدیث بیان. 100 حدیثوں کی سند بیان کر کے جو کسی 10 طالب علم نے اس حدیث سے سند کی حدیث بیان, جو حدیث پڑھی اس کی سند بیان. سارے علماء اشش کر اٹھے کہ امام بخاری کا جیسے ہم نے نام سنا تھا واقعی امام بخاری ایسے ہی عظیم آدمی. ایک مرتبہ آپ سمرقند گئے, محدثین نے آپ کو گھیر لیا. جو علم کے دوست ہوتے ہیں آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ علم کی بات کرو تو لوگ نکل جاتے ہیں, بلکہ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں تو 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں, ذوقی نہیں وہ چاشنی کو جانتے ہی نہیں. اور ایک زمانے میں اس چاشنی کے لوگ اتنے متمنی تھے کہ امام مالک سے کسی نے کھڑے ہو کر حدیث پوچھ لی. امام بخاری نے فرمایا کہ تم حدیث کو ایسا غیر اہم سمجھتے ہو کہ مجھے کھڑے کھڑے حدیث پوچھی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا, ایسی سیڑھیاں تھیں, فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کو 70 سیڑھیوں سے اوپر سے لڑکاؤ. وہ 70 سیڑھیاں تھیں, اس پر لوگ لے گئے اور ان کو اس سے سیڑھیوں سے لڑکایا, وہ لڑکتے ہوئے آئے, آتے آتے 70 سیڑھیاں تھیں, جب نیچے آئے امام مالک کو رحم آیا اور اسے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد 70 سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا آیا تھا تو امام مالک نے اس کو 70 حدیثیں سنائی, اس پر کرم فرما کر اس کو 70 حدیثیں سنائی. اب ہمارے آپ جیسے آدمی کو دو ہی سیڑھی پر لڑکا دیا جائے تو وہ تو دیکھے نہیں مولانا کی داڑھی, نہ پگڑی, نہ ان کی نماز, نہ امامت, سب اور جناب سارا اگلا پچھلا نکال. 70 حدیث سنانے کے بعد جسے سزا دی گئی وہ کہنے لگا کاش یہ سیڑھیاں 100 ہوتی تو میں 100 حدیثیں سنتا. اس علم کا ذوق کا اندازہ لگائی, سارے محدثین سمرقند میں جمع ہو گئے اور انہوں نے امام بخاری سے مطالبہ کیا کہ آج ہمیں اپنے ایک استاد کی خالی ایک حدیث سنا. اب ان کے ذہن میں ہوگا 15 حدیث استاد ہوں, 15-20 حدیثیں سنا دیں, مگر مطالبہ یہ تھا کہ ہر شے کی ایک حدیث سنائیں. امام بخاری سنبھل کر بیٹھے اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ امام بخاری نے 1000 حدیثیں ہمیں سنائی, 1000 حدیثیں سنائی. معلوم ہوا کہ 1000 مشائخ سے امام بخاری نے حدیث کا سما دیا. اور آپ کی قدر کا اس سے اندازہ لگائیے, جو میں نے تاریخ میں پڑھا امام بخاری کے, امام بخاری نے جو شاگردوں کو املا کروایا, ساری دنیا میں گھوم کر جا امام بخاری ہوتے, کئی کئی سال قیام کرتے اور بخاری کا املا کراتے, تو آپ کو آپ سے حدیث سننے والے لوگوں کی تعداد جو امام بخاری کے شاگرد ہیں ان کی تعداد 90,000 بتائی جاتی. اور جنہوں نے امام بخاری کو کہا کہ املا کیجیے حدیث کا اور حدیثیں لکھی ان کی تعداد 70,000 بتائی جاتی. تو آپ نے دیکھا براہ راست امام بخاری سما کرنے والوں کی تعداد گویا 90,000 اور امام بخاری سے حدیث نقل کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ عزیزان گرامی 70,000 ہے. امام بخاری نے کتنا فیض عزیزان گرامی پہنچایا لوگوں کو اور کس قدر فیض یاد کیا تمام محدثین کو. اور امام بخاری پر علامہ ابن حجر کہتے ہیں, یہ قول میں نے پڑھا بخاری کی شرح کے بالکل مقدمے میں یہ پڑھا کہ علامہ ابن حجر جو بذات وہ بہت بڑے محدث, فرماتے ہیں امام بخاری کے لیے علماء نے جو القاب لکھے, جیسے آپ بولیں ہم اتنا کہہ دیتے نا کسی حضرت مولانا فلاں فلاں مدظ اللہ, یہ کافی اتنا ٹھیک ہے. اب کیا ہوا امام بخاری کے القاب جو لوگوں نے لکھے, امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ القاب اگر جمع کیے جائیں تو قلم ختم ہو جائیں اور کاغذ کا ڈھیر بھی ختم ہو جائیں. اتنے القاب امام بخاری کے کہ کاغذ بھی ختم ہو جائیں اور قلم بھی ختم ہو جائیں, خالی امام بخاری کے جو القاب محدثین نے لکھے ہیں. تو کتنا مقام عزیزان گرامی امام بخاری کا بلند ہوگا. اب کیا ہوا بہت عجیب بات ہوئی کہ امام بخاری جب اپنے شہر بخارا پہنچے بڑا والہانہ ان کا استقبال ہوا, مگر اس زمانے کے حاکم نے یہ کہا آپ آن کر میرے بچوں کو سبق پڑھا دیں. امام بخاری نے کہا میں حاکموں کے دروازے پر علم کو ذلیل کرانے نہیں لے جاؤں, تمہیں اگر ضرورت ہے تو بچوں کو میرے پاس بھیج دینا. اچھا اس نے کہا پھر ایسا کر دیں کہ میرے بچوں کا سبق پہلے آپ سن لیا کریں تاکہ پروٹوکول مینٹین ہو کہ بھئی یہ تو حاکم وقت کے بھی, یہ بھی نہیں کر سکتا میں, اس لیے کہ حضور کی حدیث پر تمام لوگوں کا حق جو ہے بالکل یکساں. بس وہ دماغ خراب ہو گیا اور امام بخاری کو شہر بدر کر دیا. امام بخاری باوجود اتنے عالی شان امام ہونے کے بعد سمرقند کے حاکم نے ان کو بلایا, خرطوم ایک جگہ وہاں امام بخاری کا قیام. امام بخاری کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہر دور میں علماء حق کے حاسدین ہوتے ہیں, یہ یاد رکھ. اور حدیث شریف میں ہے وہ حاسدین اس علماء حقانین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں بلکہ خود ذلیل ہو جائیں. سارا دور آپ دیکھ لیجئے امام بخاری پر اختلاف ہوا وہ رک گئے نہیں گئے. اور جانے کے بعد امام بخاری جیسا آدمی جن کی 62 برس کی عمر میں 12 دن کی عمر باقی ہے اور 62 سال کے ہو جاتے, اتنا تنگ آ گئے اتنی ان کو وحشت ہونے لگ گئی کہ بالآخر انہوں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیے, اے اللہ تبارک و تعالی یہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے اور اللہ تعالی اب تو مجھے اپنے پاس بلا. بس یہ کہا اور بخار آنا شروع ہو گیا، پسینہ نکلنے لگا، یہ شب عید تھی، یکم شبہ، پسینہ نکلنے لگا، اور حاکم سمرقند کا قاصد آ گیا کہ صاحب چلیے، سارا اطلاع ختم ہو گیا، اب آپ چلیے سمرقند. وہ تو امام بخاری کے وصال کا وقت تھا، جب آپ کا وصال ہوا تو پسینہ نکل رہا تھا وصال کے بعد بھی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شب عید خرطوم میں وصال فرمایا. یا آج بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مزار اس کے بعد سمرقند میں قحط پڑا، لوگ پانی پینے کو ترس گئے، جانور چارے کو ترس گئے. حاکم سمرقند نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ تم سب جاؤ قاضی القضاء کو بھیجا، امام بخاری کے مزار پر جاؤ، ان سے معذرت کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو. قاضی کے کہنے تمام علماء مشائخ خرطوم آئے، آنے کے بعد امام بخاری کے مزار پر معذرت کی اور ان کے وسیلے سے جب دعا دی تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش عطا فرما دی. ایک بدنام ترین صحافی ہے کمبت، جس کا نام میں ممبر پر لینا نہیں چاہتا، روسی ریاض جب آزاد ہوئی تو وہ پہنچ گیا وزٹ پر امام بخاری کے مزار پر. ایک بے دین آدمی یہ کہتا قسم خدا کی میں نے امام بخاری سے مزار سے اب تک میں نے خوشبو میں نے سونگی. ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جو امام بخاری کے مزار سے آتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ حدیث کی برکت اور سرکار کے تعلق کے اظہار میں خوشبو ہے، جو عام عطر اور عام سین اور عام یہ لگانے والے معاملات سے بالکل ہی عزیزان گرامی الگ. یہ میں نے کہیں کہیں سے امام بخاری کے واقعات اس لیے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ بخاری شریف لکھنے والا آدمی کیسا عظیم تھا، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا مقبول تھا، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.